Pois boas tardes, antes de nada. Pois sí, estamos aquí para falarvos do tabuleiro de M, tamén chamado. Este é un aglomerado elaborado con fibras de madeira. Estas xúntanse con resina sintética aplicando unha forte presión e calor en seco ata alcanzar a densidade media. Este tabuleiro está feito con fibra con labras finas de piñeiro, radiata ou similar, e só é ter unha cor marrón medio oscura. Este tabuleiro ten varias calidades boas para o seu emprego, xa que presenta unha boa estrutura uniforme e homoxénea. É unha textura fina que nos permite que as súas caras e os seus cantos teñan un acabado perfecto. Nós, como carpinteiros que somos, apreciamos que se talle igual que a madeira maciza, podéndose tallar e fresar como se desexe. A única diferenza que se pode apreciar entre este tabuleiro e o de madeira maciza é o seu peso, pois o da madeira maciza é moito máis elevado. Este material presenta unha base perfecta para chapas de madeira. Permite moi ben o acabado referido ás pinturas ou lacados. Non esquezamos que tamén permite ben o barnizado. Encólase con cola blanca facilmente e sen problemas. Este tabuleiro, con todas as súas propiedades que nos aporta, ten un custo relativamente baixo no mercado actual. Con este tabuleiro podemos construir moitos tipos de mobles, tanto funcionais como artísticos, nos que o peso non supoña ningún problema. É excelente como tapas de mesa e fabricación de bancos de traballo. O inconveniente é que ten é que non é apto para o previo tratamento para exteriores con humidade, pero tamén existen placas de EDM que levan un tratamento anti-humidade. Básicamente é utilizado na industria do moble. Na ebanistería úsase para fondos de armarios e caixóns, xa que é barato e ten calidade de non podrecer nin padece o ataque da couce. Non esquecemos que tamén se usa para a fabricación de esculturas talladas, pegando varios tabuleiros ata conseguir o grosor desexado. Bueno, pois despedímonos, esperamos que vos gustase e se non é así, sentímolo, pero mandáronolo facer. O meu compañeiro ten razón. Bueno, desexarvos unha boa tarde e esperamos que vos gustase. Falaronvos o meu compañeiro Adrián Tarrío e eu, José Luis Penas. No control, Alberto Márquez. Ata a próxima. Bares de copas llenos de señores, en su mirada mil tentaciones. Al otro lado ocupan los rincones, muy atentas señoritas de color. Pecado baila a tu lado, vestido oscuro como tu pasado. Un whisky solo te acompaña a estas horas, quizá más tarde lo compartas a solas. Una copa fue el motivo de mi perdición, otro bache en el camino, o puede que dos. Ya no sé si tengo excusa, creo que no. Dulce flor de mi locura, ven y abrázame. En el camino, o puede que dos, ya no sé si tengo excusa. creo que no. Dulce flor de mi locura, ven y abrázame. Abrázame. ...175 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. A Nossa Senhora detrás do túnel é um poema de Rosalía que se fixo moi popular desde que Luís Amir Batallán lle puso música. Nele o personaxe que nos fala dirixese a Marica, unha hipotética amiga, cantando e contándolle como foi a festa a que tal Marica non pôde vir. E ali sei que todo o mundo acabou bebendo demais. Pero debaixo desta interpretación tan superficial do poema hai outras máis profundas. De feito, o poema conta como a señora, esa muller que seguramente é dona das terras e que nunca fala con ninguén, desde que bebeu un par de vasos non deixaba de darlle o coñazo a todo o mundo. Por iso, se trata de algo máis que de describir unha festa, porque Rosalía o que quere é denunciar a desigualdade das clases sociais e das injustizas. A Nossa Senhora do Trato Tenel é de Rosalía de Castro, un poema incluído en Cantar Galegos. Luís Villasante. Axier Hurtaza. 275 aniversario do nacemento de Rosalía. Fala Melide, a Rá Natural. Se a vernos Marica nan tron de viñeras, a festa do xeixo na beira do mar. Ti riras Marica, que nunca te riches debaixo dos pinos do verde pinar. Debaixo dos pinos do verde pinar. As cochegas brandas, as loitas alegres, os berros, os brincos, os contos sin fe, todiños peneques, alegres todiños, e a Nosa Señora detrás do tonel. E a Nosa Señora detrás do tonel. De cote tan grave e soberba, tan fina de oído, tan curta de mans, xordiña quedara falando por sete, compróbese ricos con porcos secar, compróbese ricos con porcos secar. Sorría con ollo entreaberto, comendo castañas e viño con mel. Que festa Marica, todiños peneques, e a nosa signora detrás do tonel. E a nosa signora detrás do tonel. Transmite Fala Melide, a radio do IES de Melide. Por xentileza de Cuac FM, a radio comunitaria da Coruña. Fala Melide ofrece a continuación un novo episodio de Isto é Galego. Isto é Galego é un curso de galego que nos axuda a corrixir os nosos erros diarios. Escoitamos, pois, Isto é Galego. Isto é Galego, unha produción de Cuac FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos. O noso infiltrado de hoxe é almorzo. Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así. O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva. E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde. Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non se sades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva, para non ter tanta fame á hora de xantar. Galegotrón, as microclases de hipergaleguización de Isto é Galego. Primero me pregunto, ¿cómo? Pregúntome primeiro, ¿cómo? Y luego, ¿por qué? É logo, é logo. Entonces, ¿qué ocurre con el logo? Logo, é logo, logo. Más tarde, el lobo se comió rápidamente el logo, ¿acaso no? Logo, lobo, logo, papú, logo, é logo. Hasta la próxima. Uf, deica logo. Galegotrón, segue os nosos consellos e a xente pensará que estás a falar coa boca chea. A outra historia de Galicia. O primeiro romano que pisa Galaecia. Había unha vez un romano perdido nunha terra chamada Hispania. No século I despois de Cristo, o noso amigo romano, Pepitus, cabalgaba enriba do seu cabalo, maldicindo o seu xefe por mandalo por tan extrañas terras, e prometéndose a sí mesmo que os tempos de becario tiñan que rematar pronto. Malditus, algún día serei eu o xefe. Pero foi nese mesmo momento, no lindeiro da terra que coñecía, polo noroeste do que crían conquistado, onde atopou unha persoa descoñecida, o pé do seu castro, das súas pedras, que non tiñan nada que ver con nada que coñecera anteriormente. miráronse o un ao outro, estudáronse. Pepitus baixou do seu cabalo dun chimpo e achegouse ao descoñecido, de apariencia celta e mirada ruda. Ningún dos dous dixo nada, ata que o extraño alzou a voz. Na súa primitiva lingua dixo o seguinte: Logo ti, de quen ves sendo? Pepitus, sorprendido sen entender nin papa, faloulle nun latín diáfano e claro, convencido de que o descoñecido comprendería todas e cada unha das palabras que lle diría. Son Pepitus, o xefe Maximus do Imperio Romanus. Todo isto que ve, perténceme. O descoñecido fitoulo de arriba abaixo, tocouse as barbas e levantou os hombros. Pepitus, extrañado sabendo que a cousa non ía sair ben, subiu no seu cabalo e arreou como folla que leva o vento. Agarde aí, veño agora. Tirou das bridas, espoleou o animal e fregou as mans, pensando no ascenso que recibiría cando dese a boa nova ao imperio dun terreo aínda sen colonizar. Sí, ese ascensus vai ser meu. Ai, cando yo conta a miña nai que quería que me metese a carpinteiros. Entrementres, o noso descoñecido observaba o dende o lonxe e murmuraba entre dentes: Xente de fora, que extraña é. Aquí comeza a nosa historia, no século I despois de Cristo, nunha terra chamada Galaecia. Agora chegamos a Isto como era, unha das seccións máis pedagóxicas do Isto é Galego. Hoxe imos comentar un erro que moitos de nós cometemos ao falar en galego: o emprego da preposición a en perífrase ir máis infinitivo. Ola, onde vas tan rápido? Vou a comer unha morea de xeado. Non sei se é de todo correcto o que acabo de dicir. Tes razón, hai un erro. A ver se o atopas. Claro que cometín un erro. Non vou a comer tanto xeado. Cunha ou dúas boliñas vou servida, que xa pronto é a hora de cear. Non, non, ese non é o erro. Tes razón que xa é case a hora de cear, pero referíame ao emprego da preposición a na perífrase vou comer. Tes razón, ese a sobra. O que debería ter dito é vou comer unha morea de xeado. Moi ben, un erro máis corrixido por Isto é Galego. E agora xa podo comer o xeado que queira. E iso xa é cousa túa. Se algún día facemos un Isto é boa alimentación, poida que teñamos que discutilo. Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar, a ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta. A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme. Pero non vos dea noxe, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite. Este animaliño é moi amigo dos grilos, e adoitan ir de noite de troula. Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas. Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalle sair de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Aínda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor camiña. Que si, sí, Froilán, que che digo que era así. Que non, Xoan, que che digo que non puideches ver lanternas voar. Digo che que si sí, que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai. Ah, pero hai unha explicación para todo isto. Ai, sí, e calé? Eran extraterrestres, entón? Non, son os animais os que se refire a palabra secreta de hoxe. Ah, son leóns, entón? Pero ti non te escura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada. Ai, é verdade, que cabeza a miña. O animal co que se asustou Xoán tampouco é o morcego. Anque entretíe máis eu. Se de noite me atopo cun feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín. O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por telo abdome de forma alongada formada por anéis que emite luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella. Isto está máis claro que a auga do río Miño. Ainda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe. Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar. Certo! Xa o tes! A palabra a que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica! Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices. Por xentileza de Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Falamelide ofreceuvos un novo episodio de Isto é Galego. Isto é Galego é un curso de galego que nos axuda a corrixir os nosos erros diarios. Escoitastes, pois, Isto é Galego. Escoita, Falamelide, se non escoitas estaraste perdendo unha das mellores radios. Falamelide, a radio que non se atreven a facer as outras radios. no 90.5 da FM. Conto de Cristian e Diego. Había un domador moi malo que adestraba 12 cans vestidos de futbolistas. Hoxe tendes que xogar como nunca, ordenoulles. O circo está cheo. O que xogue ben, doulle dobre ración de carne. O que o faga mal, e fixo estralar o látigo, dando a entender que sería o dobre de ración para que xogase mal. Todos os cans se asustaron, menos Pinto, que sempre xogaba ben. Era o máximo goleador, cunha grande ovación do público. Os 12 cans, un tras outro, foron saindo á pista, a dúas patas e a compaso de atletas. Pinto ía de primeiro e levaba na man o balón. Os dous equipos, cada un de 6 cans, colocáronse nos seus postos. Louro, o porteiro do equipo contrario, acercouse a Pinto e díxolle: como me metas moitos goles, o xefe vaime matar a lategazos. E se non chos meto, queixase Pinto, vaime matar a min. Rara era a noite en que, despois do partido, a tralla de cruel do amador non medía o lombo de algún can que xogara mal. Os compañeiros do circo dicíanlle que non fose tan malo cos xogadores, pero era inútil. Ao acabar a función diaria, aquel malvado entraba na gaiola dos cans e mallaba no que xogara mal. Unha noite, o domador estaba máis nervioso que nunca. Entre o público atopábase un empresario moi importante, co que pretendía asinar un contrato de moito diñeiro se lle gustaba os partidos dos cans. Por iso se achegou a Louro e lle dixo: en fronte vas ter a Pinto. Se non lle deixas meter ningún gol, terás premio. Pero se non... E o látigo estrelou ameazante. Louro case tremeicaba. Pinto era un gran dianteiro e acabaríalle por marcar 5 ou 6 goles, como todas as noites. Non tiña salvación despois da función. O malvado domador habíalle arrincar a pelica a trallazos. Pinto tiña moi bo corazón, pero non lle podía axudar a Louro. Se non marcaba goles, os lategazos serían para el. E empezou o partido. Os espectadores, sobre todo, os nenos e as nenas, aplaudían cada pase, cada tiro. Veña, Pinto, ensíñalles quen és, berraba o malvado domador, que facía de árbitro. Pinto colleu o balón no medio da pista e avanzou como unha centella cara á portería de Louro. Caneou a 3 ou a 4. Contrarios, e plantouse só adiante do coitado porteiro, o que xa lle tremicaban as pernas. Chutou e o balón espetouse contra a rede da portería. Gol! Berrou o público entusiasmado. E seguiu o partido. Pinto viu que Louro estaba máis nervioso que de costume, e deulle pena. Coitado Louro. Despois da partida, aquel malvado domador habíalle untado a pelica. 15 ou 20 trallazos por cada gol. O público de pé non paraba de aclamar: Pinto, Pinto, Pinto. De novo, Pinto, caneo tras caneo, volveu-se a plantar diante de Louro. O pobre porteiro non lle tivo que facer para evitar o gol. Aínda que o tirase valentemente, esnafrouse contra o pau e ata quedou un momento conmocionado. Mentre o público lle aplaudía a Pinto, o domador acercouse a Louro e díxolle polo baixo: como non fagas algunha boa parada, vai preparando o lombo para despois. Outras dúas preciosas xogadas e 2 goles máis. O coitado de Louro choraba de desesperación. A Pinto deulle moita pena e acercouse a él e dixo: o próximo vouche á dereita. Tírate cara ali e verás como che sai unha parada. Pouco tardou Pinto en pillar o balón. Entre malabarismos e caneos, presentouse de novo na portería. Louro lanzouse cara ao poste dereito, pero Pinto tirou cara ao esquerdo. Gol! Pero que faz? Preguntoulle Pinto. Díxenche pola dereita. Louro non contestou. Entón Pinto deuse conta do erro. A dereita de Louro era a esquerda para ele. Ese porteiro é un paspán, berrou un neno de entre o público. Tírase para o lado contrario. Louro tiña os ollos enchoupados de bauas. Pinto xa non quixo marcar máis goles. Estaba triste e preocupado. Cando acabou o partido, saiu co domador ata o centro da pista para recibir os aplausos do público. Despois xuntouse cos demais cans futbolistas e marcharon todos para a gaiola. Louro choraba co medo do castigo que lle viña enriba. Pinto cafeoulle o lombo cunha pata e dixo: temos que escapar desta miserable vida de homes. Tanta maldade xa farta. O pouco, o malvado domador entrou na gaiola e acercouse aos dous amigos. Pinto, Pinto dixo: teño que castigarte a ti primeiro por non querer marcar máis goles. Levanta a pata dereita. Pinto obedeceu e caeulle un tremendo latigazo. Despois retirouse a unha esquila a lamber a pata dolorida. Entón chegou a vez de Louro. Entre patadas e latigazos, o cruel domador case acaba con el. Pero Pinto deu un brinco e plantouselle diante, regañando os dentes, ameazante. Vaites, vaites, dixo o malvado, así que non estás conforme cos meus métodos. Pois agora vas ver. E levantou o látigo, pero entón entraron uns traballadores do circo e termaron del reprendendo pola súa conducta. O probe Louro estivo á morte, engruñado nun corruncho, íase recuperando pouco a pouco das feridas. Os partidos houve que suspendelos por falta dun porteiro e un cruel domador estaba máis furioso que nunca. Un día Pinto acercouse a Louro e díxolle o tempo que acariciaba coa pata: imos escapar, marcharemos para onde non exista a malvade. Ti aínda estás débil, pero axúdoche eu a andar. E nun descoido do malvado domador fuxiron cara a un mundo mellor. Pinto axudaba a Louro a camiñar. Máis vale gardar a ovellas ou ser can de palleiro que aturar un amo tan malo, dixo Pinto. Uau, uau, asentiu Louro contento. Uau, uau, contestoulle Pinto encantado. E así, alegres, seguiron andando e ladrando, camiño da felicidade. Diego Sánchez, Cristian Varela, Fala Melide, a Radio Natural. Boa, estou super aburrida e non sei que facer. Con que me podo entreter? Como podes estar tan aburrida tendo radio? Pero na radio non hai nada que me guste. Iso sí que non o digas. Escoita Fala Melide no 90.5 do FM. Ademais de entreterte e de ser interesante, verás como engancha. Fala Melide! E dalle a lingua que vos gusta. 90.5 do FM. El rondaba más o menos 2.50 y ella debía tener no más de 24. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deporte Manía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu son Iván. E eu Imanol. Somos de primeiro. Sábado na balada. Deportemanía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte, podes escoitalas en Falamelide, no 90.5 da FM. E comecei a falar, como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoítase en Deportemanía. Se non te enteraches, meteranche un gol. Infórmate. En Falamelide, a Radio Natural. A radio do IES de Melide. Boas, un día máis sempre aquí en Deportemanía. En primeiro lugar, e sen pararnos máis, imos cos resultados desta xornada. Levante 3, Betis 1. Parece que o Levante desperta no 2012. Real Madrid 5, Español 0. O Madrid arrasa e segue líder. Granada 0, Valencia 1. O Granada apretou, pero Valencia gañou. Athletic 2, Real Sociedad 0. Gañou o Athletic con dous golazos de Susaeta. Zaragoza 2, Villarreal 1. O colista gañou ante un pobre Villarreal. Sevilla 1, Atlético 1. O equipo do Cholo atasca en Sevilla. Barça 3, Sporting 1. O Barça sufriu con Messi no palco. Getafe 1, Málaga 3. O Málaga non gañaba fora dende novembro. Rayo 4, Racing 2. Brillou o Rayito con espectacular Michu. Mallorca 1, Osasuna 1. Os dos rojillos empataron nun triste partido. Na segunda, os equipos galegos conseguiron dúas importantísimas vitorias. O Depor gañoulle ao Alcorcón en Riazor con 2-1. Brillou especialmente Bruno Gama. Mentre o Celta gañou tamén 2-1 en Zorrilla ante o Valladolid nunha última xogada que rompeu o partido. Agora imos coa nosa famosa tertulia. Empezamos coa tertulia coa Liga BVA. Que opinades? Cal foi o mellor partido para vos? Real Madrid 5, Español 0. Porque houve ese foi un partido de moitos goles. Para min foi tamén o Real Madrid 5, Español 0, porque houve moitos goles, pero tamén outro dos equipos que me gustou moito foi o derbi do Atlético de Bilbao, Real Sociedade. Home, foron dos partidos bons, para min quero añadir esa lista o Rayo Racing. Eu tamén foi outro partido que me gustou moito o Xitafe 1, Málaga 3, porque houve moitos goles e moitos golazos. Bueno, foron partidos chulos, pero que che parece se imos co mellor xogador desta xornada? Si, vamos pasar ao mellor xogador. Pa ti, quen foi, Ima? Pois para min foi Higuaín, porque marcou dos goles e tamén foi Kaká. Para min Cristiano Ronaldo, porque é un gran xogador. Pois para min foi Michu. Para min Santiago Cazorla. Ora vamos co Pichichi. Óscar, ti que pensas quen vai ganar o Pichichi? Quen está mellor? Está mellor Cristiano Ronaldo. Vai ganar o Pichichi Cristiano Ronaldo. Ten todo a favor Cristiano Ronaldo. Home, estou de acordo, pero o Messi xa sabemos que nas últimas xornadas mete aí moitos goles. Cristiano Ronaldo tamén. Un ou dous? Quen? Cristiano Ronaldo. Un ou dous que? Goles. Tamén pode meter máis, eso ti non o sabes. Pero tamén temos que contar tamén que Cristiano esta tempada está axudando máis en defensa e non se está centrando tanto nos goles. Céntrase, pero menos. Ah, e ainda así marca para canto máis centrar solo nos goles. Xa, pero ainda así leva máis goles esta temporada que outras, eh? Se siga así, esta temporada mete 46. Ou máis. Ora vamos coa segunda división cos equipos galegos. Depor e Celta, empezamos co Depor. Pois, a min o Depor pareceume que fixo un gran partido, aínda que na ida perdera por 4-0 contra este equipo, pero o efecto Riazor parece que funcionou. Si, sí, na cando xogaron alá que lle meteron 4-0, a xustificación de Oltra foi que o equipo non estaba formado. E iso para min que é unha realidade como unha casa. Pois, para min non é tanta realidade, porque xa non era tanto a principio de liga, que xa estábamos aí casi entrando no Ecuador da primeira volta. Pero Oltra igual se refería aínda que aínda non tiñan confianza uns cos outros, que aínda non se coñecían moi ben. Home, non se coñecían moi ben, xa levaban dúas ou tres temporadas, menos Oltra, pero os xogadores todos... No, pero é que non... Oltra, os xogadores non se coñecían tanto. É que igual é eso. Claro, non entendían a maneira dunhas e dos outros. Entón, levoulles tempo para poñerse de acordo. E tamén houve os fichajes que moitos deles están entrando titulares. E ao mellor que se querería referir con Oltra o seu estilo de xogo. Entón, pudo ser eso. Pois, para min o estilo de xogo do Deportivo segue sendo o mesmo co ano pasado. Sí, pero ten outro dilema. Prefere a saques de banda, aproveitar mellor, outro estilo de xogo é distinto de Latina a da outra. E vamos co Celta. O Celta tamén gañou 2-1 en Zorrilla nunha última xogada moi boa, que parecía que o Valladolid estaba atacando moito, e iba a meter, e sale o Celta a contra e mete. Gol de Joan Tomás. Con unha esperanza para a próxima xornada, que é poñerse dormir líderes o viernes. Eu creo que se merecía moito esa victoria ao Celta, porque o Valladolid é un gran equipo, pero que o Celta, para min, é un dos mellores. Pois eu creo que esta temporada o Celta vai acabar primeiro. Pois eu creo que vai acabar segundo, porque o Deport está moi forte. Ora vamos co mellor xogador da segunda división. Ti, Ima. Para min foi Guardado, porque é un gran xogador, aparte de que está nun dos mellores clubs que coñecín do fútbol español. Home, é verdade que Guardado xogou moi ben, pero para min esta xornada xogou mellor Bruno Gama. Eu tamén creo que foi Bruno Gama, pola súa intensidade de xogo. Eu creo que tamén foi Bruno Gama, por o que deixou aquí o noso compañeiro Iván. Home, a verdade é que tamén estuvo moi ben no Celta Iago Aspas, pero para min Bruno Gama que meteu está moi ben. Sin tampouco olvidarnos de Valerón. Empezamos con o noso fútbol internacional. O primeira liga será a liga inglesa, coa destitución de Villarreal no Chelsea. Unha destitución merecida, porque últimamente non enlleva moi ben, eliminado de Champions, como a quen di, non? Pero, bueno, eu creo que non está eliminado da Champions, pero contra o Nápoles, perdendo 3-1, pois casi se pode dicir que está fora. E agora o novo entrenador, a ver como propón a táctica de xogo. Se vai xogar Mata, se vai volver a Torres a titular. Vamos cambiar de tema. E vos, que opinades da temporada do City? A temporada do City está sendo moi boa, ainda que quedou eliminado da Champions, líder en Liga. E, bueno, o City esta temporada non está tan mal. A min o que me sorprendeu foi o que dixo o entrenador do Manchester City na roda de prensa despois de ganarlle ao Manchester United, que foi que dixo que se o Manchester City quedaba primeiro na liga, que el para o próximo ano quería ir para o Fútbol Club Barcelona. Quería, pero Rosell, non sei, se renova Guardiola. Pues para mí en esta temporada do Manchester City está sendo boa, porque está sendo imparable, está ganando, ganando, ou casi nunca perde, por non decir nunca. Pero fai 2 meses estaba bastante de distancia do Manchester United e pegou como un brusco cambio de ir pa baixo. Sí, agora está a 3 puntos o Manchester, creo. Antes estaba a 13, por aí. Esperemos que non pase o mesmo co Madrid-Barça, non? Non, eso xa non vai pasar. Esperemos que non, porque eu son do Madrid. Más que nada por eso. Eu tamén son máis. Vale, vamos agora co Manchester. Co Manchester United, sí, que segue aí apretando. Está aí detrás o City, ti, aparta ti. Bueno, creo que imos pasar á Liga Alemana, porque deste non temos moito máis que dicir. Na Liga Alemana vamos a falar do Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich, un derbi, como que andí, da Liga Alemana. Pois sí, foi un gran partido, o Bayer perdeu, bueno, ganou o Bayer Leverkusen, que está nun bom momento de forma, 3 partidos seguidos gañando, e vai para arriba. Ora vamos ca Liga Italiana pa falar dos equipos grandes desta liga. Ti que pensas, Alex? Pois que o Inter está a quinto e que o Milan, Juventus e o Udinese están aí arriba apretando. Pero eu penso que esta liga vai ganar o Milan, non? Pasou a Champions e ganou, pero bueno, está aí. Vamos tamén falar un pouco do Milan. Ti que nos dirías, Sima? Bueno, eu diría que o Milan é un gran equipo, ten grandes xogadores. Bueno, pois a min un dos mellores xogadores que ten o Milan é Robinho. Si, poderá o Milan estar moi ben, estar como esteño, pero na Champions a pouco máis teñen que ir á próloga, porque Se Van Persie chega a marcar aquel gol que lle parou o porteiro, creo eu que de milagro, iban a prórroga. Bueno, sí, é verdade, pero o Milan está aí, está aí moi ben. Eu creo que outro xogador clave é Ibrahimovic. Sí, tamén fai dous meses ou algo así tamén estaba sido, foi de media punta xogando con estes dous xogadores, pero ora baixou de ritmo con a lesión e tal. Pero ora chegou Kevin Prince Boateng. Para mí un dos mellores xogadores do Milan é o porteiro, porque fai cada paradaza. Ora vamos co fútbol do noso pobo. E, Álex, coméntanos como van os nosos equipos. Home, do noso pobo non é exactamente, porque tamén imos falar do Toques, pero bueno. O Cire de Melide vai aí último con 3 puntos a 30 da salvación, casi nada. Bueno, eso é na segunda autonómica. Óscar, que te parece a temporada do Cire? Uf, buenísima de todo, Vaya pregunta. Que me vai parecer un asco, ou vai último a 30 puntos de salvación. Quen sabe, igual sale aí un porterazo aí que nos para todos e sale un... Xogaron xa 27 partidos, empataron 3, ganaron 0 e perderon o resto. Tamén o Toques anda da terceira autonómica, anda 7º a 6 puntos do ascenso. Manuel, que te parece a temporada do Toques, do Pobo Veciño? Moitísima mellor que o Cire, eso sin duda. Home, tamén hai que dicir que o Cire está nunha liga máis complicada, e co ano pasado o Cire quedara cuarto e o Toques quinto. Tamén o Atlético de Melide femenino está facendo moi boa temporada, está 7º, a 6 puntos do ascenso. Iván, ti que te parece a temporada do Atlético de Melide femenino, que ten tamén unha moi boa canteira? Sí, un equipo bastante boa, para estar 7º nunha liga así hai que ter bastante calidade, entonces que? Pois el mesmo dixo que hai que ter moi boa calidade para estar nunha liga así. Xa, pero despois dixo entonces que? Entonces que ten posibilidades de ascender. Entonces que é un moi bon equipo. Vale. Que vos parece se acabamos ca tertulia? Parece nos ben. Fin. Despois da tertulia futbolística ímos co baloncesto, no que o Obradoiro xogou este pasado domingo e perdeu contra o Real Madrid. Un Obradoiro que volveu xogar o martes nun partido entre semana co Manresa, no que perdeu por 9 puntos. Na NBA, Sergio Ibaka fixe un tapón espectacular que de momento é o mellor da temporada. No tenis, Ferrer gañou lle en México a Verdasco con unha final española. Na Fórmula 1 xa é oficial a volta de Raikkonen, mentre Ferrari case descarta o podio en Australia. Nas motos, Repsol Honda presentou os seus corredores de MotoGP, de Moto2 e de Moto3, coa sensación de Maverick Viñales. Bueno, hasta aquí o noso espazo. Hoxe falaron os catro de sempre, Iván, Álex, Imanol e Óscar. Hasta a próxima e grazas por escoitarnos. Aquí a nosa emisión de hoxe. Pero xa nos ponemos a traballar para a seguinte, non vos preocupedes. Falamelide non remata aquí, porque nos divertimos contando cousas. Falamelide non remata porque aprendemos mentre facemos os programas. Pero sobre todo, non remata porque nos gusta mantervos informados e entretenidos. Non esquezades sintonizarnos no 90.5 da FM ou na Radio Melide no 107.1 da FM ou na página web do IES Melide. Así sempre estamos esperando por ti. Un saúdo para todos e todas e ata a próxima, amigos, pasade o ben.